الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. كنزك بسابة يا حمده يا كم حميدي الله تبارك وتعالى رجشا شكرا زانغو زاداتي كبسا قوالي وشغل كياجي ومحاضره نا نيوتك بموجة نا نموان الله تبارك وتعالى نكبيني توفيقي كتكو يندي أمامو يخير لغو زانغو إسلام فرصهي يا مدهو مفوفي تلوناو هي بساسا لمهم سانا كتك مايشيتو. Na kwanza kabisa niseme kwamba sisi Waislamu, sisi Waislamu ni watu tunye bahati sana. Allahu Jalla wa Ala ametupa neema kubwa sana kujikuta wewe na mimi tuko ndani ya Uislamu. Hii ni fadhila ya Allah Tabaraka wa Taala ambayo inahitaji kushukuriwa, inahitaji kushukuriwa. Wako wengi katika ulimwengu huu ambao sisi tumepata bahati ya kuishi ambao si Waislamu, na wanafanya mambo mengi sana wakiamini kwamba wanamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wakiamini kwamba wako juu ya dini ya haki kabisa. Wanapoteza mali zao, wanapoteza umri, wakati na kila kitu. Kumbe njia wanayopita katika kumwabudu Allah Tabaraka wa Ta'ala haikubaliwi kwa Allahu Jalla wa Ala. Allahu Jalla wa Ala anasema, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu, na yoyote yule ambaye atafuata isiyokuwa dini ya Kiislam haitokubaliwa kwake. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, naye mtu huyo akhira atakuwa ni miongoni mwa waliokula khasara. Sasa ukijikuta wewe Muislamu, unapaswa kumshukuru Allah sana. Kisoma kitabu chako unakumbana na maneno ya Allahu Jalla wa Ala yanayosema, inna ad-dina inda Allahi al-Islam, dini mbele ya Allah ni ya Uislamu tu, hakuna dini nyingine ambayo itakubalika. Sasa hii ni fadhila ya Allah na ni neema kubwa sana ambayo ametuneemesha sisi tunaoitwa Waislamu. Kuishukuru hii neema ni lazima kuijua na lazima kuifanyia kazi, kusimama kidete katika ule Uislamu, kwa sababu Allahu Jalla wa Ala wewe amekuchagua akakupa huu Uislamu. Wako wengi ambao wanatafuta, wacha ambao wametulia kwa kuona dini zao ni sawa. Kuna wengine wanatafuta ni ipi dini ya sawa sawa, na katika hilo linawachukua muda mrefu na miaka mingi. Lakini Allah Jalla wa Ala wewe amekuneemesha, amekufadhilisha. Kwa hiyo Muislamu kutokushughulika na Uislamu wake, kutokusoma dini yake, kutokuijua, yani akawa amebaki mtu wa kawaida kawaida tu. Muislamu ukimuuliza dini gani, mimi Muislamu. Lakini hayajui mengi yaliyobebwa na Uislamu. Yani Muislamu yupo yupo tu, asiyojitambua. Huyu amefanya dharau kubwa sana, anatakikana atubu, kwa sababu Allahu Jalla wa Ala aliyemkuu, aliyemkubwa, aliyemtukufu, aliyemkarimu, yeye kakukirimu, kakuletea kitu afu wewe una habari nacho. Hii ni dharau kubwa sana. Uislamu ambaye yupo yupo tu anafanya dharau kubwa, kwa sababu Allah na utukufu wake anakuwa akikuita mara kwa mara katika Qur'anul Karim, ya ayuha alladhina amanu, ni wito anaita Allahu Jalla wa Ala. Ya ibadi, enyi waja wangu, ni wito anaita Allahu Jalla wa Ala. Ya ayuha nasu, enyi watu, Allah anakuita wewe huwa ghaniyun ank. Na yeye ni mkwasi, hahitaji kitu kwako. Anakuita kwa maslahi yako. Halafu ukiwa wewe Muislamu upo upo tu, una habari yoyote, manake unaonesha dharau kubwa sana. Hilo moja. La pili, Allah huyu jalla wa ala, subhanahu wa ta'ala, katika neema hii ya Uislamu vile vile ndani yake amekuwa akitoa fursa mbalimbali za masiku mbalimbali, kama vile يوم Arafa, kama vile يوم Ashura. Kadhalika Allah amekuwa akitoa misiku mbalimbali kama vile Lailatul Qadr. Kadhalika Allah jalla wa ala amekuwa akitoa miezi kama vile huu mwezi tulionao mtukufu wa Ramadhani. Katika kutuwajibishia mwezi huu akaitumia sigha nzuri ya mwito ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini. Huu ni wito wa Allah jalla wa ala, anatuita mimi na wewe. Kisha akatuambia kutiba alaikumu siyamu, imefaradhishwa juu yenu nyinyi saumu. Muislamu ambaye anaingia tu katika Ramadhani akiwa anadhani kwamba kufunga ni kuwa chakula tu na kuwa chakunywa tu, mengine katika mufattirati hayajui. Na Allah jalla wa ala anamwita yeye kwa wito huu, na anamwambia kutiba alaikumu siyamu. Khalafu Muislamu ikawa kaingia katika kipindi hichi katika masiku haya ndani ya mwezi huu, ikawa saumu yeye hajawahi kuisoma, haijui, anadhania tu kwa akili yake kwamba saumu ni kuwa chakula na saumu ni kuwa chakunywa, ikawa yeye anafanya hivyo. Khalafu mufattirati nyingine hazijui wala ana habari nazo. Huyu pia anafanya dharau, dharau kubwa sana, kwa sababu kipindi hichi au mwezi huu wa Ramadhani huu umeletwa na Allahu jalla wa ala. Yeye ni mtukufu kuliko chochote kile. Yeye ni Ar-Rahman, mwingi wa rehema, Ar-Rahim, mwenye kurehemu, Al-Kabir, yeye ni mkubwa. Ukiangalia sifa zake na majina yake, utukufu wake hauna mfano. Halafu anakuteua wewe, anakupa jambo la saumu. Hii mja wangu nakupa wewe. Halafu ikiwa wewe hujaisoma, yani hii saumu, hujakaa kitako, hujasoma, hujajua nguzo zake, hujajua shuruti zake, hujajua mufattirati zake, yani bubutilati siyam. Halafu umejikuta unaingia tu katika saumu. Muislamu hujioni kama unafanya dharau kubwa. Ikiwa mkubwa Allahu jalla wa ala, yani mtukufu, yeye amefanya hivyo na amekutukuza kiasi hicho. Na kuna wenzio katika dunia hii wanatamani wangepata kujua dini ya haki ni ipi, wangeliisoma wakapoteza mali zao alimuradi tu wajue ipi dini ya haki na lipi la kufanya. Wewe umepewa na Allahu jalla wa ala, umejikuta Muislamu, halafu ikawa unaingia katika saumu kwa dharau kubwa sana, hujaisoma hicho kitu, lakini jambo ambalo pengine umepangiwa na binadamu, ukaambiwa ukimaliza kutoka steji hii mpaka steji hii wewe ushakuwa mwalimu. Hili halikupiti na unachukua juhudi zote, na kama kuna assignment na kila kitu unafanya, alimradi ukimaliza unakuwa wewe umesomea ualimu, wewe ni mwalimu, haya unashughulikia. Lakini pengine ya Allah unayachukulia wepesi wepesi, ukidhani kwamba funga ni kuwa chakula na kunywa. Mtu ambaye yuko katika hali kama hii anapaswa atubie kwa Allahu jalla wa ala, amuombe Allah msamaha na arudi katika madarasa, aanze kuisoma dini yake na aanze kusoma ibada moja baada ya nyingine, ili akimwabudu Allahu jalla wa ala amuabudu ala al-ilmi, juu ya ilmu, amuabudu ala al-ilmi, juu ya ilmu. Anasema al-Imam Ahmad bin Asim al-Antaki rahimahullahu ta'ala, yeye anasema imamu kulli amalin ilmun, imamu kulli amalin ilmun, imamu kiongozi, imamu wa kila amal, kila amal ambayo unafanya, iwe sala, iwe funga, iwe hija, almuradi kitu ambacho kinaitwa amal katika dini ya Uislamu, imamu kulli amali, imamu wa amali yoyote ile unayofanya ilmu, ni elimu. Imamu wa amali yoyote ni elimu. الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يا نسامك كمقدمة وكتاب جاك ملخص الفقه أن ثم لا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما بلا يشك يويوت نفوي تكيوافي بنا آدم يويوت يولي قبل أجند كفاني عمل يويوت إلي la budda hapana budi ni lazima an ya'rifa tariqahu allati yu'addi biha dhalika al'amal 'ala alwajhi as-sahih binadamu yoyote kabla ajenda kufanya amali yoyote ile lazima yani hapana khiari aijue ile njia ambayo ataifanya amali hiyo katika njia iliyo sahihi hatta yakuna hadha al'amal sahiha ili amali hii anayoifanya iwe sahihi. Sasa ni lazima Muislamu ujue Uislamu wako. Ni lazima Muislamu usijue zile ibada unazozifanya. Lazima ujisome ili ibada yoyote ukifanya uwe unaiendea katika njia zake ili ibada ile iwe sahihi. Kisha akasema inakuwaje mwanadamu kwenda kuifanya amali, kuifanya amali, amali ambayo ikiwa ataifanya vizuri na namna itakiwavyo ndio ataokoka na moto, ikiwa ataifanya vizuri na namna itakiwavyo ndio ataingia peponi. Inakuwaje binadamu anakwenda kufanya amali kama hii kibubusa kijingajinga bila ya ilmu, bila ya kuisoma? Inakuwaje? Na hii ndio hali ya Waislamu tulio wengi. Wengi, yani Uislamu wetu ni ule wa kurishirishi. Tangu tulivyosoma vioni watu wadogo ndio Uislamu wetu uko hivi katika amali nyingi. Swala ni za namna kama hiyo, funga ni namna kama hiyo, hijabu za namna kama hiyo, hija ni za namna kama hiyo, ibada nyingi takriban. Ni wachache mno Allah aliyowarehemu ikawa kweli wamekita baada ya kuwa na maarifa mazuri. Ikawa wamekita madarasani. Ikawa wanasoma wanajua nani Allah, bimaana wanaisoma tauhidi, wanamjua nani muabudi wa wao, wanamjua muabudi wa wao katika sifa zake, katika majina yake, wanamjua mola wao katika rububia, wanamjua mola wao katika uluhia na katika al-asma'i wa sifat. Baadaye ikawa wanasoma al-ibada ili wakite katika uluhia. Ukijua nani unamuabudu na vipi inatakiwa kumuabudu, bila shaka amali yako itakuwa imesimama juu ya msingi wa ilmu. Utakuwa wewe hujibahatishi kuingia katika ibada pasi na kuisomea, ni kubahatisha, ni kubahatisha. Na hii ndio hali ya Waislamu wengi tulionao. Mambo yetu katika dini yetu ya Kiislamu tunabahatisha bahatisha, lakini katika vitu vingine tunakaa vizuri, tunasoma, tunasomea kama miaka 7 takaa mtu pahali fulani, pengine ugenini, alimuradi akitoka baada ya miaka 7, yani daktari kasomea kitu kakifahamu anakijua. Lakini Uislamu wetu tunakwenda namna kama hii. Ndugu zangu Waislamu, muda tulionao hapa ni finyu sana. Moja katika jambo kubwa ambalo tumehimizwa sana tulifanya katika kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani ni Qur'ani, ni kuisoma Qur'ani. Qur'ani ni maneno ya Allahu Jalla wa Ala. Qur'ani ni maneno ya Allahu Jalla wa Ala. Maneno haya yametoka kwake yeye. Yeye ni mtukufu kama tulivyosema. Maneno haya Allahu Jalla wa Ala akayachagulia usiku mtukufu ili kuyashusha. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Yeye mtukufu, maneno yake matukufu yakachaguliwa usiku mtukufu, yakapelekwa kwa kiumbe kilicho mtukufu, yani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yakaletwa kwa umma huu kwa ajili yangu mimi na wewe. Wewe umetukuza kiasi gani? Ikiwa Allahu Jalla wa Ala ametukuza maneno yake matukufu, mwezi aliyoshusha maneno hayo ni mwezi huu tulionao mtukufu, bali usiku wake ni mtukufu, aliyepewa maneno haya malaika kuyapeleka kwa Nabii Muhammad mtukufu mkubwa wa malaika wote. Muta'in tamma amin, malaika ambaye mwenye kutiiwa uko mbinguni kisha muaminifu mkubwa kuliko malaika. Allah ametukuza maneno yake kiasi hicho, toka kwa mtukufu aliyepewa malaika mtukufu, usiku mtukufu kuliko miezi 1000, mwezi mtukufu. Wewe je, ulioletewa umetukuza, umedharau? Kitabu hichi cha Allah al-Qur'anul Karim kina adabu katika kukisoma. Adabu tilawati al-Qur'an zimeelezwa katika vitabu vyetu sisi Waislamu. So yule nani aliyepata bahati akasoma adabu tilawati al-Qur'an, nikawa najua kabla sijasoma Qur'ani natakiwa niweje na nikisoma niweje. Msiba tulionao, moja katika adabu kubwa za usomaji wa Qur'ani, at-tadabburu wataathuru bimaanihi walitiadhu bi. Katika adabu kubwa za usomaji wa Qur'ani, msomaji wa Qur'ani aisome kwa mazingatio na kuathirika kwa maana yake na kutafakari katika Qur'ani. Sijui, pengine wallahu aalam, yawezekana leo tukiwa mwezi 12, pengine baadhi yenu wana juzuu 12 za Qur'ani tangu Ramadhani imeanza, kila siku kasoma juzuu moja. Lakini pengine tukitafuta athari za msomaji huyu wa juzuu 11 alizozisoma, kwenye kile alichokisoma Qur'ani amezingatia nini, ameathirika nini, amewaidhika vipi, na pengine atamaliza Ramadhani kisha juzuu 30. Juzuu 30 na ndio usomaji wa wengi tunaosoma Qur'ani. Tunasoma kwa lengo la kupata thawabu tu basi. Na Mtume kasema kwamba sisemi alif lam mim kwamba ni harfu moja, la bal alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Lam ni herufi, mim ni herufi, na alifu ni harfu, kila moja ina thawabu 10. Usomaji wetu wengi wa Qur'ani sisi tukisoma tunasoma katika mtindo huo, ili nimalize juzuu 30 nipate thawabu basi. Lakini msomaji wa Qur'ani huyu aliyepata juzuu 30 au kiasi alichojalewa cha Qur'ani, hakuna taathira yoyote ambayo kaipata katika Qur'ani hii, wala athar ambayo ameathirika na maana au mawaidha aliyobeba. Wengi wetu hapa, hata kama nitafanya testi mathalan, pengine naweza kupata, lakini nikipata naamini ni wachache sana ambaye mtu anayo ability wa kusoma sura yoyote ya Qur'ani, ikisha ile message ya ile sura aliyoisoma ikawa imemfika direct mubashara. Nadhani kama nitafanya test hiyo ni mmoja mmoja ambao unaweza kupata. Wachache mno katika Uislamu ambaye anaweza kusoma sura yoyote ile, halafu akishakusoma ikawa ameathirika, yani ile message iliyobebwa na ile sura aliyoisoma au zile aya aliyosoma imekwenda direct, imegonga katika moyo wake, ikawa amefahamu amesoma kitu gani, anatakiwa awe vipi. Nadhani nikiwapata hao watakuwa ni wachache sana. Naamini iko hivyo. Inawezekana pengine sio hivyo, lakini kwa hali tulizonazo za usomaji wetu wa Qur'ani, haya ndiyo yaliyo. Ikiwa msomaji wa Qur'ani hivi ndivyo anavyosoma Qur'ani, faida ya Qur'ani iko wapi? Unadhani tutarekebishika vipi? Naweza kumpata mtu kasoma Qur'ani juzuu 30 za mwezi mtukufu Ramadhani, ana commitment katika Ramadhani, kila siku lazima apate juzuu. Muangalie msomi huyu wa juzuu 30 za maneno ya Allah, maneno matukufu, anatokaje katika Ramadhani? Ile siku ya mwanzo tu ya Eid, siku ya mwanzo tu ya Eid anatoka vipi? Hivi ya maneno ya Allah tumeyachukuliaje? Hivi namna tunavyosoma ndio usomaji wa Qur'ani ambao unaweza kulea nyoyo zetu, unaweza kutuprotect sisi, jamii yetu ikawa protected kabisa. Hawezi mtu kuja kutufanyia machafu, hawezi mtu kuja kutuharibu kwa usomaji wa namna kama hii tunaosoma Qur'ani bila ya athar. Anasema Abu Abdurrahman As-Sulami rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, huyu ni tabi'i. Tabi'i manake ni mwanafunzi wa masahaba, yeye kasoma Qur'ani kwa masahaba. Anasema hadathana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Anasema wametusimulia sisi wale watu ambao walikuwa wao wanasoma Qur'ani kwa mtume. Hadathana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an, wametuhadithia sisi wale watu ambao walikuwa wakitusomesha sisi Qur'ani, yani masahaba wamewasomesha wanafunzi wao matabiini. Mmoja kati ya wanafunzi Abu Abdurrahman Sulami, yeye anasema wametuhadithia walimu wetu ambao wanafunzi wa mtume waliokuwa wakitusomesha sisi Qur'ani, kama Uthman bin Affan khalifa watatu na Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahaba ambaye yeye kasoma kutoka kwa mtume direct sura 70 katika sura 114 zote zilizo katika Qur'an. 70 direct kasoma kutoka kwa mtume. Abdullah ibn Mas'ud huyu nitarudi kwake kidogo baadaye. Malizia maneno haya. Anasema wametusimulia waliokuwa wakitusomesha sisi Qur'ani kwamba wao kanu ya'khudhuna min Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama 10 ayatin. Usomaji waliokuwa wakisoma wao walikuwa wakichukua kutoka kwa mtume aya 10. Wakichukua aya 10 lam yujawizuha, hawazikiuki hizo aya 10 wakachukua nyingine. La, wanasita katika aya 10 hizi mpaka wasome ilmu iliyokuwemo katika aya 10 hizo, na amal matendo gani yatakana kufanywa katika aya 10 hizi. Wanasema tukua tukichukua ilmu na usomaji wa Qur'ani pamoja yote yanakwenda sambamba. Tukimaliza 10 tunakwenda kwa mtume tunachukua nyingine 10. Tunasomeshwa ile Qur'ani, tunasomeshwa ilmu ile iliyokuwemo mle na amal. Hivi ndivyo usomaji wa Qur'ani unavyosoma. Sisi wengi wasomaji wa Qur'ani wa leo tuna obstruction, tuna kizuizi. Tukisoma Qur'ani haiendi katika nyoyo zetu. Inaishia hapa hapa katika ulimi. Qur'ani ikiwa inasomwa hasa itakiwavyo, ikiwa yani sisi Waislamu tutakuwa na nyenzo za kuweza kuisikia Qur'ani ikisoma na kuifahamu, wallahi kisha Qur'ani na sunna taala huwezi kuipisha, lazima itakuwa sifa. Utapata japo athari ndogo, lakini usomaji huu wetu sisi wakibugusa bugusa wakikasuku kasuku ni mtihani. Anasimulia al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, limalizi muda umekwisha. Imam Ahmad anasimulia riwaya, anasema siku moja mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitoka usiku, yeye na Abu Bakar na Umar. Katika pita pita zao wakapita nje ya nyumba Abdullah ibn Mas'ud, ndio yule nilisema nitarudi kwake baadaye. Abdullah ibn Mas'ud akiwa anaswali usiku, swala za usiku, kanyanyua sauti mpaka inatoka nje ya nyumba yake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapita akasikia sauti ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasoma Qur'ani akiwa anaswali. Mtume alishindwa, alisimama, ikambidi Abu Bakar na Umar wasimame. Alishindwa kuikika. Akisimama Abdullah ibn Mas'ud, hana habari kama mtume yuko nje anasikia Qur'an anasoma. Akisimama Abdullah kaendelea kaendelea kaendelea mpaka karakuu, mtume bado yuko wima, mpaka kaitidali kanyanyuka, mtume bado anatafakaka, mpaka kasujudu Abdullah ibn Mas'ud, mtume ndio akasema sal tu'ta, omba Abdullah ibn Mas'ud, omba utapewa. Kisha mtume akaendelea huku anakonda zake, ikawa anasema man sarrahu an yaqra alqur'ana ghadban kama unzila falyaqra ala qira'ati ibn ummi abdi, anayependa itakayemfurahisha kusoma qur'ani upya kama ilivyoshushwa na asome katika kisomo cha ibn ummi abdi, yani yule Abdullah ibn Mas'ud alimsikia. Usiku huo hakujecha. Umar ibn al-Khattab alivuachana na mtume akarudi kwa Abdullah ibn Mas'ud, akaenda kumgongea mlango. Ibn Mas'ud anamwambia, anauliza mane Tariq, nani mgongaji wa mlango? Umar anajibu mimi Umar. Ibn Mas'ud anamwambia sahihi usiku kuna nini? Anamwambia nimekuja kukupa bishara ya maneno aliyoyasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wao hujui na swali, lakini tulipita sisi katika Qur'an tumekasema hivi. Ibn Mas'ud anamwambia ikiwa umekuja kuleta habari hiyo kisha kutangulia Abu Bakari, hizo habari niko nazo. Ndugu zangu Waislamu, Qur'ani ina adabu katika tilawa, katika ule usomaji wake wenyewe. Qur'ani ina adabu, lazima ukisoma Qur'ani iwe inakuathiri, unaelewa maana zake, unatafakari, kwa sababu Allahu Jalla wa Ala kwenye Qur'ani ameweka hoja, amekusimamishia wewe mja wake hoja ambazo ukizizingatia hoja hizo wewe utakubali tu. lazima utakiri kwamba yeye ni Allah, na hutakuwa na wasiwasi, hutojiuliza maswali kwamba kiyama kweli kipo au hamna, kweli huyu Allah yupo au hamna. Hizi zote Allah amezifuta katika Qur'an, lakini kwa usomaji huu wallahu aalam. Kwa hiyo walillahi alhamdu wal minna, Allah tunufaishe kwa hicho kidogo tukipata.